Inte förde den knappen någon lycka med sig. Stor och otymplig var den för en liten larv. Och det bar sig inte bättre än att Katie tappade den. Den rullade ner för en slänt och studsade mot en sten och landade på ett näckrosblad ute i vattnet. Och när Katie skulle rädda den lossnade bladet från sitt fäste och drev iväg med den starka strömmen mot ett vattenfall. I allra sista stund fick hon tag i en gren och blev hängande i en arm alldeles ovanför fallet. I den andra höll hon ju knappen. Jag vill inte alls, men det är ditt fel alltihop, sa knapp. Men strax intill satt två stora fåglar. Just det, Chester och Clyde, och såg hennes belägenhet. Och de räddade henne från fallet, men säkerligen inte av snällhet. Ingen orsak alls, näven. Räddade jag dig från fallet, så var det för något långt mer lockande. Jag förstår inte. Jo då, det gör du snart, min söta. Men just som de skulle sätta klorna i den stackars Katie kom en mus rusande, jagad av en stor fet katt. Jag kan någon annan, va? Och låt mig, va? Musen skulle fram just där Katie och kråkorna stod och katten med. Och i den allmänna villervallan kom både Katie och musen undan. Och katten var inte nådig. Där försvann min kvällsmat och felet är ert! Absolut ofrivilligt, jag försäkrar. Visst, våran middagsfett med. Vad är det för att klaga? Nog för att jag hellre käkar mest än såna fän som ni. Men ni duger i brist på bättre. Nej, på hedersord, vi smakar hemskt. Men med vår hjälp kan ni nog få tag i er mus. Och Chester la återigen sina ord så väl och övertalade katten att de skulle jaga musen och larven tillsammans. All right, vi säger så. Men det är nog säkrast för er båda att ni lyckas. Allt ska gå bra, var bara helt lugn ni. Vi är strånga, vinner segrar genom flyghet. Det finns inget som vi fruktar, vi är båda skoningslösa. Vi är vrånga, sätter skräck i hela världen. Lugnt och fräckt så kör vi redan. Och vi är ju snabbast, coolast. Den som inte tror oss får se upp med vad han har på. För vi kan le så mjukt och slå som en fullfjädrad port. Vi är på topp, kronorna som, och verkligen en skatt.